see this sky? This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, let my heart break, 'cause I need Albert, This Guy's in Love with You uit 1968. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Vrijdagavond 3 februari, het weekend is begonnen. Ja, heerlijk. Welkom lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe show van de late avond. We gaan het laatste uur van je dag, zoals je gewend bent van ons, afsluiten met relaxe muziek. En ook nog eens reportages uit de regio. Wat hebben we zoal vanavond? Jeroen van Gent. En hij gaat weer de straat op met interessante vragen aan de voorbijgangers. Natuurlijk middags dekkers op de vrijdagavond en een reportage hoe je geld kan verdienen met afvalwater. Ja, dat allemaal tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting en we gaan nu opzetten, even spieken. Paul Anka, Flashback, volgens mij is hij een tig aantal jaren later nog eens een keer overgedaan door de band Imagination. In a cold sweat to a clock that says it's only 3 a.m. thinking that I felt you when I really only dreamed of you again. I'm clinging to your pillow like a drowning man that holds on as I feel the flood of memories rushing in. And I flash back, oh, back to the time you were mine and we lived in a love song. And I flash back, oh, chasing the sun, we would run with a dream we could grow on. Everything that we touch ashes for the answers to the where, why, and how. Did I ask for too much loving, or did you need too much freedom? Did we both want more than heaven would allow? And I flash back, middernacht, de late avond. Oh, Nou, net over de zelfbijwaarde in Jamaica. 1982, Bobby Caldwell. En daarvoor Paul Anka met Flashback. En die kwam uit 1973. We gaan alweer naar ons eerste onderwerp van vanavond. Jeroen van Gent, hij ging de straat op en hij vroeg aan u welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Geschiedenis? Ja. Nou ja, de farao's, dat intrigeert mij wel. Ja. Een beetje de Egyptenaren. Dus dat, Waarom is dat? Waarom is dat? Ja. Nou, ik denk dat, dat die mensen al de tijd ver vooruit waren. Dat ze toch ook in de hieroglyphen, zeg maar, ook helikopters hebben gezien, zeg maar. Weet je wel? Ja. Allemaal tekenen, weet je wel. Ook, ja, dus, blijft een soort van mysterie, hè? Klopt, ja, ja. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessantst? Ik denk de Tweede Wereldoorlog. Allemaal. En zeker nu met Oekraïne, ja. Dat je daar weer helemaal vaak aan denkt ook, en doet. Maar ook jaren 60 en zo. Ja, maar ook 80-jarige oorlog. Jij bent meer de geschiedenis dan ik. Ja, de watersnood, alles is leuk, vind ik, van geschiedenis. 80-jarige oorlog, dat was nogal wat. Ja, 1648. Ja. Ja. Waarom? Dat is een flinke periode. Het is lang geleden, ja. Ik had vroeger een geschiedenisleraar en die kon echt prachtig vertellen. Ook over de Tweede Wereldoorlog, maar ook over van alles wat erbij kon kijken. Dus ik vond dat wel, ik vind vooral, ja... Het opnemen van verhalen heel mooi. Dat scheelt enorm als zo'n leraar dat goed kan. Hè? Ja, dat had ik dus enorm, ook. Ja. Had ik ook. Dan wordt het als geschiedenis ook echt leuk. Anders dan is het echt zo van, ja, leuk. Maar ja, we leven nu, denken ze dan vaak. Ja, maar ja, dus dat is zo. En bent u daar nog, omdat die leraar zo goed vertellen kon, nog verder ingedoken? Boeken gekocht misschien of zo? Of? Ja, ik heb wel meer gelezen over Anne Frank en over de Tweede Wereldoorlog. Ik vond dat wel heel interessant van hoe die mensen toen leefden en waar ze tegenaan liepen. En hoeveel intens verdriet dat allemaal met zich meebracht. Ja. En ja, ik vond dat wel heel indrukwekkend. Welke periode uit de geschiedenis vindt u nou het interessant? Ja, dat zou ik niet zo gauw weten hoor. Uit uw eigen geschiedenis kan dat natuurlijk ook. Ja, maar 91 zo vaak terug te denken. Iets wat u meegemaakt heeft waarvan u zegt, nou dat was een mooie tijd. Of slechte tijd kan natuurlijk ook. Ja, dat was de oorlog natuurlijk, slechte tijd. Ja. Die heb ik meegemaakt. Toen was ik 12. Oké. Ja. Dan ben je net aan het ontwikkelen en dan krijg je dat. Ja, inderdaad. En vlakbij het bombardement zat ik op school. Ja. In Rotterdam dus? Nee, Dordrecht. Dordrecht? Ja, viel die toen in het park. Een museum staat vlak aan de overkant van ons. Want wij hadden ook de Duitsers lagen in die school gedeeltelijk. En die hielden ons tegen dat we binnen moesten blijven. Ja, dat staan we altijd nog bij. Ja, één meisje glipte weg en die werd geraakt. Ja, die is overleden. Hoe bent u daarmee omgegaan? Je hebt een leeftijd, je gaat gewoon weer verder en je speelt weer en je doet weer. Mm-hmm. Op dat moment, ja, want we vielen allemaal op de grond. Je weet niet wat je overkomt? Nee, inderdaad. En heeft u het naderhand beseft wat u overkomen? Ja, heel goed, want je dacht aan dat meisje wat getroffen was. Ja. Maar die Duitsers zeiden, binnen blijven. Ja. Daarom bent u er nog? Ja, die hielden ons tegen. Ja. Ja. Ja, maar dat was vorige keer, toen vroegen ze aan jongeren in Dordrecht, dat weet ik nog. En toen vroegen ze wanneer nou de 80-jarige oorlog was. Dat wisten ze niet. En toen zei die verslaggever, die zei nou 1648. En toen zei die, wij hebben dat op school geleerd. En toen zei die jongen, ja, maar toen was het net gebeurd. Nou, zo erg is het ook niet. Nee, maar het was wel leuk. Ja. Maar u kent die getallen uit uw hoofd. U heeft dat echt goed gehad op school. Dus erin gestampt misschien wel, hè? Nee, ik heb het nooit op school gehad. Nee. U heeft dat zelf gedaan dan? Ja, gewoon voor de lol, ja. Ja, ik vind het een leuke periode. Gezien is altijd leuk. Autodidact. Dat is het enige. Autodidact. Ja, zou ik kunnen zeggen. Ja. En bovendien heb ik helaas onlangs mijn oma verloren van 96 jaar. Die heeft zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Wauw. Dus, de Eerste ook nog? Ja, dus dat is wel. Ja, die heeft echt nog bloembollen moeten eten om te overleven, zeg maar. Dus die kon ook altijd heel goed vertellen. En, Uit de eerste hand. Dus beide oma's wel hoor. Dus ik heb veel gevraagd ook aan hun. Van ja, hoe zit dat nou precies? En hoe was dat dan? En ja, dat vond ik altijd wel heel leuk. maar soms worden de periodes interessant, terwijl ze al voorbij zijn. Bijvoorbeeld met die slavernij. Dat, daar werd vroeger niet over gesproken op school. Wordt het nu duidelijker voor u, nu er meer aandacht voor is? Ja, uiteraard. Het is nu duidelijk van hoe het wel zat. Eigenlijk hoe het over heel de wereld ging. Want nou ja, dat is geen beste periode geweest. Alleen het was ook geen beste periode voor mensen die niks te verteren hadden. Ook niet in Nederland. Voor de gewone Nederland. Nee, was dat ook. In Engeland werd je ook naar Australië gestuurd als je wat gestolen had. Ja. Dus dat waren ook gewoon rare tijden. Ja. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken met nu. Dus ik voel me wat dat betreft ook verder niet schuldig over wat er toen gebeurd is. Nee. Ik keur het wel af. Ik vond het wel leuk geschiedenis, maar ik vind een beetje zoetsappig. Ik vond de periode van Sissi wel leuk. Oh. Keizerin Elisabeth. Ah. Ja. Ja. En waarom is dat romantisch natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk helemaal het zoetsappige wat op tv is, dat is het niet. Maar ja, ik vond dat altijd al... Want ik weet nog, toen waren wij ergens, toen kocht je allemaal dingetjes zoals Sissi. Sleutelhanger en nog allemaal van dat spul. Ik ben geloof ik 4 keer in Wenen geweest, naar het kasteel, allebei de kastelen. Dat is mooi. En in Hongarije naar het kasteel. Nou, daar heeft je heel wat kunnen zien daarvan. Ja, ja zeker, ja. Alles daar ze nog volgens net zo hoor. De wereld is lelijker dan ik dacht, en ik had al niet veel hoop. Ik vertrouw haar niet als zij lacht, haar ogen doen niet mee. De wereld slaapt, de wereld ontwaakt, de wereld draait zich om in haar modderbad.

Rhythm of Life uit 1990. En heb je dat wel eens geprobeerd op je draaitafel? Olita Adams iets langzamer draaien? Dan krijg je Michael McDonald. Probeer het maar eens uit. Daarvoor hoorde u Isolde Eleben over aluminiumfolie. Ofwel aluminiumfolie uit 2012. U luistert nog steeds naar de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. En ja, fijn dat je erbij bent. En op de vrijdagavond hebben we ook altijd Midas Dekkers. En die gaat het vanavond hebben over de gekke kat. Geen idee waar die daarmee naartoe wil. Maar eerst Earth, Wind and Fire. Miracles. En die komt uit 2009. Let peaceful thoughts arise. May your dreams be sweet tonight. With kisses on your cheek and wings upon your feet. Oh, chase the moon across the sky. Close your eyes. Say goodnight to the sky. Say before you dream away, let it be reality for all, not just for some. Miracles that show the world a story filled with lies. All the world is waiting for a miracle that's visible, but you can see. Speaks out to say, before I go away, bless the child asleep tonight. Let the people see the children hold the key. The earth will turn, the sun will rise in their eyes. Visualize. We'll be right back.

Nou, daar word ik eventjes helemaal stil van. Wat een mooi nummer. De lichtjes waren getimd hier in de studio en de sfeer eventjes aangepast. A Great Big World en Christina Aguilera met het nummer Say Something uit 2014. En daarvoor Agda, Thomas en Paul de Munnik en Maan en Typhoon, als ik je weer zie. En die komt uit 2021. Een vrijwel nieuw nummer. Ofwel 2 jaar oud alweer. Straks in de late avond. Tera Cox gaat praten met Hans Middendorp. Geld verdienen met afvalwater. Hoe doe je dat? Maar eerst dit. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Afvalwater is geld waard. De duurzaamheid van het waterschap Delfland krijgt een nieuwe impuls. En dat is door de motie van de Algemene Waterpartij. En die motie is volgens mij unaniem aangenomen. We spreken met Hans Middendorp, algemeen bestuurder van Delfland. Ja, er was veel enthousiasme in de Verenigde Vergaderde Waterschap. En uiteindelijk hebben alle partijen ingestemd. Ja, Hans, wat was dat voor een motie? Wat behelfde die? De motie is een oproep aan het college om de duurzaamheid als uitgangspunt te nemen in het bouwen van de nieuwe waterzuivering bij Vlaardingen. Die plannen worden nu gemaakt en de waterschappen zijn al zeer gefocust op het beperken van de kosten. Maar wij denken dat we ook heel erg moeten letten op het hergebruik van grondstoffen, omdat we nu eigenlijk via het geul toch nog heel veel dingen in het water laten weglopen. Om welke stoffen gaat het die wij toch wel weer graag willen gebruiken uit dat afvalwater? Nou, de allerbekendste afvalstof is natuurlijk wc-papier. En wat mensen misschien niet weten is dat er 15-20% van wat er straks naar de verbrandingsoven moet, dat is eigenlijk wc-papier. Dat is gewoon zonde om te verbranden. Dat kun je eruit halen. Dat komt eruit als een soort grijs poeder waar je eierdozen van kan maken. Maar je kan er ook gebruiken als afdruipmiddel in de wegenbouw voor het asfalt. En je kan het gebruiken om er allerlei composietmaterialen van te maken. En wij verwachten dat daar in de toekomst heel veel vraag naar zal zijn. En dan moet je je voorstellen, de hoeveelheid wc-papier in Nederland komt overeen met ongeveer 180.000 bomen. Dus ja, het maakt wel degelijk uit. Per jaar. Zo, dat is inderdaad veel. Oké, wc-papier genoteerd. Dat is trouwens vaak al gerecycled, hè? Maar dat is een hele goeie. Wat nog meer? Waar gaat het nog meer om? Verder gaat het om stoffen die we gebruiken om planten te laten groeien in de landbouw. Dat zijn nitraat en fosfaat. Wat we nu doen is de nitraat met de hulp van bacteriën naar de lucht laten ontsnappen als stikstofgas. Dat is volledig ontschakeld, dus dat is een prima oplossing. Maar nitraat is eigenlijk wat in pokon zit. Dus het is een heel goed middel om te gebruiken. En hetzelfde geldt voor fosfaat. Fosfaat is ook een plantengroei. Ja, stofje, een meststof. Onontbeerlijk voor het leven. Hè. Zonder fosfaat kunnen mensen ook niet leven. En wat we nu doen is dat kunstmest halen uit het buitenland. En eigenlijk zit er genoeg kunstmest in ons afvalwater om aan de totale Nederlandse behoefte voor kunstmest te voldoen. En dat betekent dus ook weer niet ergens anders in de wereld, bijvoorbeeld in Marokko, uit een mijn erts naar boven hoeft te halen. En ook niet dat je de omgeving vervuilt, omdat er in die erts vaak ook nog wat zware metalen zitten. Ja, en dat werken in die mijnen is natuurlijk eigenlijk ook niet zo'n pretje daar in Marokko. Die mensen die daar werken, daar ongetwijfeld graag iets aan willen verdienen. Ja. Maar de kunstmestfabriek in Terneuzen, die is een van de grootste uitgasgebruikers van Nederland. Nou, aardgas is natuurlijk enorm actueel. Ja. En we kunnen wel de 2% aardgas besparen als we gewoon overstappen op kunstmest uit de rioolwaterzuivering. Nou, mensen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, hebben meestal ook wel ambities. Wat is jullie ambitie? Onze ambitie op de korte termijn is dat het Hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap van onze regio, de cellulose eruit gaat zuiveren. Dat kan met een eenvoudige zeef. Niet zo eenvoudig als ik het nu wil doen boven, maar het is niet technisch heel ingewikkeld. En het is ook niet heel duur. Het is minder duur dan bijvoorbeeld een nieuw gemaal bouwen. En als we dan eenmaal die stroom cellulose poeder op gang hebben, dan zijn er ook zijn we aangesloten bij instanties in Nederland die dan op zoek gaan naar een koper. En op die manier de circulaire economie, het hergebruik van je grondstoffen op gang zetten. Dus wij denken dat dat echt is wat in de komende bestuursperiode moet worden opgepakt. Ja, en die cellulose is dan voor het toiletpapier, neem ik aan? Die cellulose komt uit het toiletpapier. Ik weet niet of je daar nog een keer toiletpapier van maken, maar je kan er heel veel andere dingen van maken. Allerlei stoffen die nu met hars gemaakt worden, daar kun je cellulose doorheen mengen. Dan heb je dus minder andere stoffen nodig. Ja, 15 maart zijn de verkiezingen van de waterschappen. Dit wordt een van de speerpunten. Dit is een van onze speerpunten. Hergebruik, of eigenlijk gewoon het gebruik de stoffen die in onze keel zitten. Ja, dat klopt. Tot slot, waarom moeten mensen eigenlijk stemmen de 15e? Want we lopen niet zo hard met stemmen. Uiteraard is het dezelfde keuze om te gaan stemmen of niet. Maar de AWP, wij doen mee aan de waterverkiezingen en aan de provinciale verkiezingen. Speciaal omdat wij belang hebben aan water, klimaat en natuur. En dat zijn drie thema's die in de Haagse politiek misschien niet bovenaan staan, maar die in de regionale politiek, dan gaat het natuurlijk over waterschappen en provincies, die zijn gewoon heel belangrijk. We zien dat er nu toch heel conservatief wordt geregeerd vanuit de provincie en het waterschap. En de AWP wil daar progressieve impuls aan geven. Hans Middendorp van het Algemeen Bestuur van Delfland, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de informatie die je zojuist gaf. En met Tira Cox en Hans Middendorp komen we tot een einde van de late avond van deze vrijdagavond. Wat hadden we nog meer in deze show, de late avondshow? Jeroen van Gent, welke periode uitgezien is, vond u nou het belangrijkste? Dat vroeg hij aan u op straat. Midas Dekkers over de gekke kat. En zojuist, ja, afvalwater, dat is geld waard. De late avond van 3 februari. Het is afgelopen. Ik ga u een fijn weekend wensen. Maandag is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio, dat ben ik zelf, Norbert Ketting. En houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. En dankjewel voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Dat vond ik fijn. Fijn dat je erbij was. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. En een fijne nacht. En een fijn weekend. We gaan eruit met Neil Diamond. Play Me, ja, toch wel een van mijn favorites. En die komt uit 1971. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. Softly said, come take me, for I've been lonely in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where, I don't know where. Come lately, you are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. Song she sang to me, song she brang to me, words that rang sprang from me, warm the night, and what was right became me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. So